יש כמה דעות, הגמרא אומרת שמי שחולה בהמה עובר על מלאכת דרייס, ויש בזה כמה דעות בראשונים. תחת איזה אב מלאכה היא נכנסת? מה זה חולה? אז רש"י לומד שחולה זה תור נדדוש. כותבים על תוספות שבמסכת כתובות בדף סמך, כתוב שם בברייסה, טוני רמרינס, גניח יוניק חלב בשבת, מייטיים המפארק הלך היד, הוא מוצר לגוזר ברבונו. שאומרים, התוספות, מדוע הוא צריך לעשות את המלאכה כלך היד, הוא יוניק חלב ישר מהבהמה, זה משונה לגמרי, כלך היד. מדוע שלא נגיד, זה בכלל לרבונו. אחר פוסקים יוחד ורבים הלכה כרבים, צריכים לפסוק כחכמים ברבי יהודית, אין די שאלה בגדול לקרקע, אז יוצא שכל חולי בהמה זה רק מלאכם מדרבון, זה רק מלאכם מדרבון, אז במקום צער על הגוז ברבון. אז התוספות רוצים להכריח מתוך הגמרא שלפירוש הקונטרס צריכים לכאורה להגיד, נראה לפירוש הקונטרס הלכה כרביודה, שיש די שאפילו שלא בגדול לקרקע מן התורה. אלא אם כן נגיד, התוספות סופים שזה דרך גודל. ואין אני רואה לנו, דאף לרבון, נוסם את הרבון, הם מחזיקים לפרק. זה לא כל כך קשה להגיד שזה מלאכם את הרבון, זה לא כל כך דרך אגב, אבל דרך אגב, מה שממשיכים להגיד, שלמרות מה שזה איסא דרבון, עדיין אין לנו להתיר את זה במקום צער להגיד במקום חודש, אם מסתכל על הגז הרבון, אלא אם כן, אני קטרתי דיין, חולה עם זה רק מלאכם את הרבון, כי אין אישה לבגדול לקרקע, והיות שזה כלך היד, אז יוצא שיש כאן, תראי דרבון, זה שבוז דשבוז. שבוז דשבוז במקום חייר, במקום חיילה, במקום צער, לגוזר ברבון. אבל זהו הדרכק. התוספות רוצים להגיד שלא צריכים שבוז דשבוז. המקור לכל הנושא הזה של שבוז דשבוז, זה ידוע, זה בגמר בערבין, בדף סמך זין, עמד בייס, בדף סמך חסם. אנחנו נראה, יש שם כמה סיפורים, ההוא ינוקד להשתה בחמימי. שבזמן התלמוד היה מקובל שצריכים לחוץ את התינוק במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. בזמן הזה כבר כתוב בשולחן ערוך שאנחנו לא נוהגים, כן, יש לנו תרופות למנוע שהתינוק לא יחלה. אבל בזמן הגמר זה היה נחשב כסופק סכנה של מולטילות, מבלי לרחוץ אותו במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. וכתוב בגמר שהם עלו את המילה, הם עלו את התינוק בשבת, ואין להם מים חמים לרחוץ את התינוק אחר המילה, מותר לחלל שבת בכדי להכין את המים, כי זה ממש סופק סכנת נפשה. ואני זה כתוב בשולחן ערוך שלא עושים כן. יש לנו תשובות לזה. אז כתוב שלא בגמר כמה סיפורים, הלו ינוקי נשתה בחמים, כתוב. מופיע שם הסיפור הראשון בדף סמך זין על הבייס, כתוב שם ששפכו את המים, אבל היה בדירה אחרת באותו החצר, היה בדירה אחרת מים חמים. אז רוב אמר שיובילו את המים החמים מהדירה האחרת. אמרו לו שאין שם ערב, ויש כאן זרם בדרבון, שלום המלך גזר, שאסור לטלטל בחוצר, למרות שמן התורה זה רשוס היוחד הרייסן. אבל כל זמן שלא עשו ערב וחצר, אז אסור לטלטל. אז הגמרא עונה, נו, שיטלטלו על ידי נוכרי. היה שם נוכרי, שיטלטלו על ידי נוכרי. אבל יש מן השארים שלומדים הפשט בגמרא, הרמב"ם מביא את זה בשולחן ערוך בהלכות ערב שבת, שאמרו לנוכר מותר במקום, במלאכת דאורייתא, במקום מצווה, בכל מקום מצווה. בעל ריתא לא אמרו לנוכר מותר אפילו מבלי זה שהיה חוצר שאין מורבס. אפילו היה המקום שהוא סרב דאורייתא, גם כן היה מותר לטלטל. הרמב"ם מצטט את השיטה של הבעל ריתא, ומייעץ שלא לסמוך על זה, כי רוב הראשונים, כל הראשונים כולם לא קיבלו את הדעה של הבעל ריתא. אז איך אנחנו לומדים את הפשט בגמר? שאם זה תרי דרבון, אם זה חוצר שאין בו רבש, כל איזה טלטל זה רק מדרבון המיטם, תקנה שלו עם המלך, ולטלטל על ידי נוכרי, זה שבוז דשבוז במוק המצווה, זה מותר. אז כמו ששבוז ושבוז במקום מצווה מותר, כמו כן שבוז ושבוז במקום צורך גדול, במקום חילול השם מסתכל, זה גם כן מותר. אז התוספות לבסוף כותבים שזה דוחק להגיד כך, אין הנראה להגיד, לא צריכים להגיד. זה נכון, שבוז ושבוז במקום צורך גדול מותר, אבל לאחר היה לנו להקל, להתיר, אפילו עם דישו, אם נגיד שאין דישה אלא בגדול הקרקע, ודישה שלא בגדול הקרקע זה רק מדרבנן, דמס היה לנו להתיר, לחלוב, אפילו בלי השינו של יוניק חולוף, הוא יוניק ישם מגוף הבימה, זה משונה לגמרי, אפילו בלי זה היה לנו להתיר. אז אתה עושה כותבים שזה דויכת להגיד. בשולחן ערך כך מקובל, כמו הדויכת, מה שכתבו אתה עושה שזה דויכת, אנחנו פוסקים כך על ההלכה. מדוע? מתי אומרים יש כמה פעמים בגמרא שבמקום חילול השם בסכנה לגזר רבנן לא צריכים לבוא לידי כך, לידי שבוז דשבוז במקום חילול. אפילו אחד שבוז דרבנן. יש בדף ג' כתוב, בדף ק"ז כתוב, שאם תתפוס להלכה כשיטס רב שמעון, שמלוך השם צביחה לגופו רק אסורה מדרבנן, אז במלוך השם צביחה לגופו, מפס מורסה, במקום צר לגזר רבנן, היות שכל ישראל אלה מדרבנן, כי זה מלוכה שצביך לגוף, אז מלוכה חדו שם סכן על הגוז ברבון. אז מדוע שנגיד כאן, שאם דישה שלא בגדו לקרקע, זה רק איסם את הרבון, מדוע שנגיד כאן, שכאן תחמירו חכמים, אין לו הכל אלא אם כן יש כאן שבוז לשבוז. מדוע שלא נסמוך על שבות אחת. חשבתי, כך מקובל בשולחן ערוך. נגד מה שכותבים התוספות כאן. כך מקובל, כפי מה שכותבים התוספות, זה דרך. אז חשבתי שאפשר להסביר את העניין על פי מה שמופיע בתחילת פרק נויטל, קוף ממה לפעמים בייס, מופיע במשנה הראשון בפרק נויטל. רבי יהודה, אם אף מלנס המדומה באיך הוא רמיה. מה זה דין מדרבון, שתרומה בתהילה באיך הוא רמיה. מן התורה תרומה דינה כמו שער איסור, תשומה רק מותרת לכהנים, מי שאיננו כהן אסור לו לאכול תשומה, זה מיסה בדי שמיים, אם זה תשומה דאורייתא, זה מיסה בדי שמיים. אז מן התורה התשומה בתהילה אחת בתרי ברוב, אם זה מימינו, ואם שאין מימינו כל הדין של מאה לא חל, הדין תלוי בנסין הסתם, זה בטל בשיש, אבל אם זה מימינו, אז החמירו מדרבנן שצריכים מאה. ולאחר שכבר התבטלה התשומה באיך הוא מאה, אז עדיין נשאר הדין שצריך להרים, הבלבוס שיש לכל האוכל הזה צריך להרים כפי השיר של התשומה שנפל לתוך הרובס, שנפל לתוך החולן, להוציא את החלק שנפל שם, או להביא את זה, להגיש את זה לכהנים. מדוע? מסבירים התוספות בשם הירושלמי, דף על פי שהאיסה בטל, המומן לא בטל. נגיד למשל, מי יש לי חמש ברוטות בקף שלי, שהם קולם שלי, ונפלה פרוטה שלך לתוך הקף, ועכשיו יש שש פרוטות, ואי אפשר להכיר איזה פרוטה היא שלי, איזה הן החמש הפרוטות שלי, ואיזה הפרוטה היא שלך. אז לא נגיד, הגמרא אומרת בסוף מסכת ביצה, אי אפשר להגיד שזה בוטל ברוב, אני לוקח כל שש הפרוטות. אומרים עליי בוטל, היא בייסורים, בהסבט יש דין קיים, דין שכזה, שאיסור מתבטל ברוב חד בטרי. אבל בממיין הזה לא בטר. אז בתרומה יש שתי בעיות. יש בעיה ראשונה שתרומה אסורה לזר, זה מחובס אסור אסור גם למי שאיננו כהן. ויש בעיה שנייה שהחולן הן משלי, והתרומה זה שייך לכהנים. אז אם התרומה תתערי בתוך טיפול, בתוך החולן, יש כאן בעיה של ממיין הלא בטל. אז למרות מה שלאחר, שאם יש רוב כנגד התרומה מן התור הזה בטל, זה אחד בטרי בטל ברוב. מדרבנן צריכים מאה, אז אפילו לאחר שהתשומה מתבטלת במאה, עדיין נשארת הבעיה שמומן עליי בוטל ברוב. אז באמס לא צריכים, מן התורה לא צריכים להוציא משהו מתוך התרובס, אפשר לכתוב צ'ק, או למסור כמה פרוטות או כמה דולרים לכהנים, למסור להם, מומן עליי בוטל, לא צריכים להוציא את זה מתוך התרובס, אבל החכמים כבר הבינו, שלדבוננו יש הרבה אנשים שמדקדקים ממצווה שבינו למעמוקם, ובינו למחבר לא ידקדקו. אז כל, אם יש מאו, אם התשומה מתבטלת ואין כאן בעיה של איסה והדה, אז הממיינה כבר לא ידקדקו בזה, ישכחו לשלם לכהנים את הממיינה.

זה אין בו מייס, וזה לא נקרא מחלל אותה שבת, וזה מותר. גם במשנה כתב שמעלה את המדומה, זה משהו שאפשר גם לא רק במחשבה, אלא בגלל שהוא יכול במחשבה, אז גם אם הוא מעלה ממש, יכול להיות, היות שכבר... לא, אז זה כבר כמו שמה שאומר, זה לא הטעם הזה שלא מייסה, אבל זה לא נחשב תיקון. שזה לא נחשב תיקון. התיקון הוא עושה במחשבה שלו, משהו. גם יכול לעלות ממש, במשנה כתוב שלו... מותר לי להרים ספר בשבת, אני לא מתקן שום דבר. אז היות שאני מעלה את המדומה במחשבה שלי, אני כבר עשיתי את התיקון מונה, את התיקון איכל במחשבה, אז כשאני מסיר את זה, מניח את זה במקום אחר, בכלי אחר, זה, להרים איכל זה לא בעיה. כבר תיקנתי, כבר עשיתי את התיקון במחשבה, אז להרים את זה, זה לא בעיה. או זה בגיטן בדף למד א', שואלים התסס, אז מדוע כתוב במשנייס במסכת ביצה, שעשו להפיש שומס המייסס? תמיד יעשו ככה, מדוע דווקא במדומה? בכל התשומס המייסס נגיד ככה, שיחשב במחשבה שלו, שזה תשומה, וכבר אכל התשומה, ואין כאן בעיה של מלוכה, כי זה מלוכה במחשבה, אי אפשר לעבור ליסה מלוכה במחשבה, צריכים מייסה מלוכה, ואחר כך שיגביע את זה וישים את זה בצד, אז זה סתם הרמת איכו, זה לא בעיה של מסכן. עונים שם התסבס, לא. מה שאמרו כאן לגמור, שזה פותר את הבעיה, אמר סינני בצד זה ואיכו בצד אחר, היות שהוא עושה את ההפרשה עדיין מחשבה, זה רק במדומה. אבל בטבע ממש, זה לא נכון. מדוע לא? החשבן צודק. חשבן של הגמרא צודק, אז מדוע אנחנו מחמירים יותר בטבע ודאי מאשר במדומה? חשבתי שמסתם הפשט הוא ככה, כשמסתכלים ברמב"ם בהלכות שבת, הוא מביא את המשנה במסכת ביצה, שאסור להפריש שומס למייסים בשבת, ביונטב, כבחיים ובשבת, כך מפיר שם במשנייס, בסוף מסכת ביצה. כותב הרמב"ם שני טעמים, טעם אחד שזה מסכן מונה, מסכן איכו, טעם שני, שזה נכלל בגדר הדין של מקח וממכר. אסור להקנות דובר למישהו אחר, וברגע שאני קובע, אסור להקדיש, אם הקדישן ואם הריחן, אסור להקדיש בשבת וביונט, כי זה גם כן מקח וממכר, מעבירים את הביילס לשוס ההקדש, וכשמישהו מפריש, כשהעיקרים מפרישים, כשהמשגיחים מפרישים את התשומס והמייסוס, אז ברגע שמרים את התשומה וקורא לזה שם תשומה, אז אין הפך להיות ממונו של הכהן, זה שייך לשבט. לא כהן פרטי, זה אין הפך להיות ממונו של שבט כהונה. כהנים שמפרישים את התשומס והמייסוס, זה הכל שייך לעיקרים, או לבעלים. וברגע שמפרישים את התשומה, זה נפך להיות המומנה של שבט כהונה, והמייס הזה נפך להיות המומנה של שבט לוויה. אז הרמב"ם מוסיף להגיד שזה איסו של מקח וממכר, אין מקדישים. מניין לא להרמב"ם להגיד שיש שני איסורים בהפרשת תשומה למייסוס. במשנה כתוב שזה אסור, וכאן בגמרא, בדף קמ"ב עמוד א', כתוב שהטעם הוא פני שכל מסכן. אז האחרונים כותבים, אני שמח שם על הרמב״ם, איפה זה בפרק חוב ג' נדמה לי, פרק חוב ג' מהלכות שבת. אני שמח שם, ובמשכנס יענקי בתשובות, הוא גם כן כותב שהמקור להרמב״ם, שיש שני איסורים, הוא מהגמרא במסכת ביצה בדף תסא מנהלת. הגמרא שם מביאה את הדין, אתם גרים בארץ, אתם זוכים לגור בארץ, אני גר בחוץ לארץ. אז הגמרא אומרת שמה שבחוץ לארץ יש חיוב מדרבנן להפריש חלו. גם בארץ הגמרא בקסובת אומרת שהפרוש של חלו בזמן הזה זה רק מדרבנן. אבל בחוץ לארץ זה דרבנן קל. זה יותר קל מאשר בארץ. והגמרא במסכת בחורות בדף חוב זין כותבת רשימה של קולוס שנוהגות בחלוס חוץ לארץ שלא נוהגות בשאר דינים דרבנן. ואחת מהקולות היא שאוכל בהולך ואחר כך מפריש. אם יש לי, נגיד למשל, אפיתי חלה לשבת, אפיתי לחם, אפיתי הוגות, איך שיהיה, מחויבים להפריש חלה מדרבון החלה סחוץ לארץ. ועכשיו זה שבת ואסור להפריש חלה בשבת, אז הגמרא אומרת, וגם בכל, הדין כן גם כן, מותר לי לאכול רוב המאכל ולהשאיר קצת משהו לבסוף. ואחר כשאני כבר גומר לאכול מה שאכלתי, אפשר לסמוך על ההפרשת החלה של בסוף. בארץ אי אפשר לעשות ככה.

אי אפשר להגיד ככה, זה קויצה מדרבון. זה לא שייך. נגיד, מי שהמזמר על כלי זמר, זה אסור, זה ערב שהמיסק עם מונה, שהמיסק עם את הכלי. מה שנגיד, מי שמזמר על הכלי זמר, עובר על מסק עם מונה, זה לא מסק עם מונה, זה גזירה מדרבון. אי אפשר להגיד, אי אפשר לקרוא לזה אפילו מדרבון, שזו מלוכה מדרבון. בדישה, בדישה בבהמה, בחולי בהמה, עלי בדרב יהודה זה דישה מדרייסה, עלי בדחכמים, עלי ברבון זה דישה מדרבון, זה מלוכה מדרבון, מלוכה מדרבון לא מתירים במקום חדשים בסכן, רק גזירה שאי אפשר להעלות על הדרגה של מלוכה דרבון. אז שם בגמרא היו צריכים להגיד, בקסובס, בדף סמך למלוכה, היו צריכים להגיד שזה שלוס דשוס במקום חדשים בסכן, אבל לסמוך על כך שזה רק דרבון, בגלל שזה דישה ולא בדיוק קרקע, זה לא מספיק, אי אפשר להגיד כך. על פי זה אפשר ליישב גם כן, אם לתפוס שכן, אפשר ליישב את הקושיה שהמאירי מעורר. במשנה בדף חופטס המבייס, מפיע הדין, המחבס האדם מפני נוחרים, מפני אליסטים, מפני רוח רוח, בשביל החודש אישן, פוטר, כתוב בגמר בדף למד, אבל פוטר ומוטר. הכוונה במוקם סופק סקונה, פיקוח נפש דרך הכל התרקול. אז במוקם פיקוח נפש זה מותר. אבל זה דווקא בכל שיש בו סכנה. אבל בכל שאין בו סכנה, אי אפשר להקל. אז שואל כאן המאירי, מאירי המאירי הקושיה, מדוע משמע בגמרא, אפילו עלי, זה כמעט מפורש בגמרא, אפילו עלי בדרב שמעון, רב שמעון אומר שמלוכה שאין צביך לגופו זה רק איסא דרבנן, אז מחבר רק מהווה מלוכה דרייסא אם הוא מעוניין להשתמש בפחם, אם לא מעוניין להשתמש בפחם אז זה רק איסא דרבנן, זה רק מלוכה דרבנן, כי זה מלוכה שאין צביך לגופו. אז מקשה המירי, הלא בדף ק"ז עומד בייס ובדף ג' עומד א', הגמרא מביאה את הדין של מאפס מורסא, המשנה מאפס מורסא בשבת, מותר. מותר בשבת, כי עלי בדרב שמעון, לא אחרי שאין צביך לגופו, זה רק מדרבנן, מה כל חדש שאין מסכנה, לגלל זה מדרבנן, זה גם כן לא אחרי שאין צביך לגופו. מחפש הנער, לא מעוניין להשתמש בפחם, זה לא אחרי שאין צביך לגופו, מדוע כאן כתוב שגם עלי בדרב שמעון, זה עדיין אסור. שני המקומות הם זהים, שני המקרים זהים, זה איסור דרייסא, אלא שזה נהפך להיות דרבנן בגלל שזה מלוכה שאין צביך לגופו. אז אמירי מציע שלוש אפשרויות לחלק בין שני הגמרות, ובסייפה אמרי בינה יש דילן על כך, איזה צד של אמירי, איזה אפשרות צריכים לקבל להלכה. חשבתי שאפשר ליישב בעוד אופן רביעי, כבר יש שלושה תירוצים, קיימת אפשרות להגיד תירוץ רביעי. אז יש רן מפורסם בסוף פרק שמיין השורץ במסכת שבת, הר"ן כותב בשורה האחרונה של הר"ן שם, בשורה האחרונה של הפרק, בפרק שמונה שורצים, כותב הר"ן לחלק בקטע האחרון, בשורה האחרונה הוא כותב את הכל, במלוכה שאין צביך לגופה צריכים לחלק בין אובס לתולס. ואב מלוכה, כשמישהו עושה אב מלוכה ואין צביך לגופה, עלי בדרב יהודה. הר"ן כותב עלי בדרב יהודה. רב יהודה סובר שמלוכה שאין צביך לגופה זה איסא דרייסא. אז הוא כותב במה דברים אמורים, שזה מהווה מלוכה דרייסא, זה באב מלוכה. אבל בתולדה, מדוע התולדה היא לא נקראת אב? מה ההבדל בין אב לתולדה? הגמרא בדרב וכאן בדף הראשון, החבר'ה שלומדים דף יומי כבר למדו את זה, זה מכבר עכשיו. אז בדף הראשון כתוב שם, "הכת אהב במשכח אשי וקורא לי", "הכת אהב במשכח אשי וקורא לי תולדה". זה רק הבדל היסטורי. אין הבדל בהלכה, לא לגבי מיסה ולא לגבי חטס ולא לגבי שום דבר. מה אומרת? אין הבדל בהלכה בין אב לתולדה. ההבדל היחידי הוא בהיסטוריה. "הכת אהב במשכח אשי וקורא לי". מה שהיה במשכן זה נקרא, מה שדומה למה שהיה במשכן זה נקרא תולדה. כאן כותב הר"ן, שיש הבדל אליבא דרב יהודה, שמלוכה שאין צביך לגופה מהווה איסא דרייסא, כותב הר"ן זה דווקא אב, אבל בתולדה אי אפשר להיות איסא דרייסא. מדוע? כי התולדה לא היה במשכן.

זה מתוקן, שם מופיע סכנס העין, נחשב כסכנס נפש, זה לא סכנס העבר. והרבי נתן גם כן, אז נשאר רק המירי. אז כשמסתכלים בשולחן ערוך מופיע שיש ארבע דרגות, יש חולה שיש בסכנה, ספק סכנה לחיים שלו, אז אם צריכים מותר לחלל שבת אפילו במלאכת דאורייתא, להציל את הנפש. בסכנס העין מתירים כל איסור שהוא רק מדרבנן, מתירים כל. כי המחבר מביא כמה שיטות ואחר כך כותב ההלכה כדעה השלישית, אני כבר לא זוכר, צריכים לעשות כדעה השלישית. הדעה השלישית היא שיטה הרמב"ן. שיטה הרמב"ן מופיע בספר תורת סודר, אז יש לנו תורת סודר. בטור הוא לא ציטט 100% על נכון את התורת סודר, שצריכים לעיין בפנים את תורת סודר. אז שם כתוב ככה, יש ארבע דרגות, אם זה חולה שיש בסכנס הגוף, מותר לחלל שבת אפילו בדאורייתא, רק סכנס העבר מותר לעבור על כל איסא דרבנן. אם זה חולה שאין בו סכנה, אפילו סכנס העבר לא. חולה כל הגוף, המוטל למשקוף, אז רק מותר לעבור על גזירס ואסור לעבור על שום מלאכה מדרבנן. ואם הוא בורא עם מחש בעלמא, לא רק שאין שם שום היתר, אלא שאסרו רפואה, זה כל הפרק שמונה שבועות, כל הגזירס דרבנן של רפואה. אבל בחולה שאין בסכנה, לא מתירים כל איסא דרבנן. לא כמו שהציעו התוספות. התוספות כותבים שזה דוחק להגיד ככה. אנחנו פוסקים כרבן, כהדוחק של התוספות, שמפרק, לחלוב בהמה זה רק איסא דרבנן, אבל זה מלאכה מדרבנן, זה לא גזירה מדרבנן. מלאכה מדרבנן לא מתירים בחולה שאין בסכנה, רק גזירה מדרבנן. זה מעניין באמת. גונח יונק חולה בשבת, מדוע זה מותר? אז התוספות הציעו שזה שבוז דשבוז במקום חול. זה כל המלאכה זה רק מדרבנן, מפני שזה דישה שלא בגדול לקרקע, בהמה זה לא גדול לקרקע, והוא יונק חולה וישר מהבהמה, זה השינוי גמור, או זה שבוז דשבוז. ככה פוסק המשנה ברורה בשם המגן אברהם, על פי מה שהבין בטור. כשמסתכלים בעגלי טל, עגלי טל פוסק כשולחן ערוך הרב, שאפילו מלאכה דאורייתא מותר על ידי שינוי. לא צריכים שיהיה שבוז דשבוז. אפילו מלאכה דאורייתא על ידי שינוי מותר. כי הוא טוען, עגלי טל טוען שהבעל התניא בשולחן ערוך שלו צודק נגד מגן אברהם, נגד המשנה ברורה, מגן אברהם, כי כשמסתכלים בפנים, בתורת האדם, כך כתוב בפירוש. המשנה ברורה לא היה לו את הספר תורת האדם. בהלכות יונטף, יש בשער הציר, בהלכות יונטף, הוא מקשה, על פי מה שכתב הלכות שבת, הוא מקשה על עצמו, זאת אומרת, הרי אם עושים את המלאכה דאורייתא על ידי שינוי גמור, אז יש להקל. לא צריכים שבוז דשבוז. אבל זה לא מופיע ככה בתורת סודר. העגלי טל טוען שצריכים כדאי לפסוק כשיטת הבעל התניא בשולחן ערוך הרב, שאפילו מלאכה דאורייתא על ידי שינוי מותר. מדוע? כי כשעושים מלאכה דאורייתא על ידי שינוי, הם סבורים להגיד, הרמב"ן והבעל התניא והעגלי טל נוקטים, אי אפשר לקרוא לזה אפילו מלאכה מדרבנן. מלאכה צריכה להיקרא מלאכה, אם זה מלאכת מחשבת. לך נחשב צריכה להיות כדרך, אם זה כלך היד, זה לא מלאכת מחשבת. אז זה לא רק שזה לא מלאכת דאורייתא, אפילו מדרבנן אי אפשר לקרוא לזה מלאכה. זה גזירה. כל הגזירות התירו בכל השם בסכנה. כל הגזירות מותרות. המשנה ברורה מביא את אני מתפלא על השמיר שבת כל חוסר. מדוע הוא החמיר כשיטה עשה המשנה ברורה בשם המגן אברהם, ולא הביא את אפילו בהאורס מלמטה, נדמה לי, לא הביא את עגלי טל ואת השולחן ערוך הרב ואת הרמב"ן, כי ככה כתוב בפירוש ברמב"ן. עגלי טל כותב שהבעל התניא צודק בשולחן ערוך שלו, כי ככה כתוב בפירוש בתורת סודר. השולחן ערוך כותב, הלוך הקדיה השלישית זה שיטת הרמב"ן. אבל כל פעם המשנה ברורה מחמיר בזה, הוא רק כותב ככה, בהלכות יונטף בשער הציר הוא כותב, אם עושים מלאכה דאורייתא על ידי שינוי גמור, אז זה אפילו מדרבנן לא נקרא מלאכה, זה רק גזירה, וזה אפשר להקל בחולה שאין בסכנה. אבל אם רק עושים שינוי במקצס, אז זה נקרא מלאכה מדרבנן, אז רק אפשר להתיר מזה, איסא דרבנן להתחילה, ידי שינוי זה שבוז דשבוז במקום החולה. אבל באמת ברבן לא כתוב לחלק בין שינוי גמור לשינוי במקצס. כל מלאכה על ידי שינוי, כל מלאכה כלך היד,

שיכול ללכת ברגל, רק עובר על ניסא דרבן. אז השאלה היא, אם מותר לטלטל את החי בקרמלס, האם להגיד שזה גזירה לגזירה או שלא? אז הוא מצטט מילה במילה מתשובה של בקיבגו, הוא משמיט את הקטע של האחריו, המסקנה. הוא כותב, מתי, מה שנברו, כותב ככה, כמו כל אחרינו כאן, מתי זה נקרא לגזירה לגזירה? אם הגזירה השנייה נגזירה, כי אנחנו חוששים שמישהו יעבור על איסא דרבן. אבל האיסא, החי נעשה סעצ מזוס, מדרבן גוזר את זה שהם יטלטל חפצים, וגוזר בקרמלה שגוזרו שאין לו מישהו יטלטל בשוס רב. זה נקרא שווס דשוס, זה לא נקרא גזירה לגזירה. ההסבר מצוין, זהו ההסבר שבשיטה סבאי. אבל בקטע של אחר כך, מוסיף רבי כבגר, שמסתם צריכים, אבל אם זה גזירה או גזירה, אז אנחנו פוסקים כרב, אז רבי כבגר רוצה לחלק ככה. אם אני יכול לאחוז ביד של התינוק, הוא יכול ללכת ברגל. ובלי שאני אסייע לו, הוא לא יכול ללכת ברגל. שם אפשר להגיד שאני מטלטל את התינוק הזה, רק יכול לדדות, לא יכול ללכת לבד, זה מלוכה מדרבון, זה נחשב כהויצוע מדרבון. אבל הילד יכול ללכת ברגל, לא רוצה ללכת. הילד יכול ללכת שיעור במקצץ, לא יכול ללכת כל כך רוחק. אז רבי כבגר כותב, מה הילד יכול ללכת בעצמו, אפשר להגיד שאפילו מדרבון זה לא מלוכה, זה רק גזירה. ובקרמל הזה גזירה הוא גזירה, ואנחנו פוסקים כרוב שבכל מקרה של גזירה, גזירה, למרות שזה לא גזירה לגזירה. שתי גזירות ביחד אנחנו מתירים. המשנה ברורה לא מסכים עם המסקנה של רבי כבגר, אז הוא משמיט את המסקנה, והוא משמיט להגיד את המקום שהוא מצטט ממנו. הוא לא כותב שמצטט ממש מילה במילה, מתשובה של רבי כבגר. יש הבדלים במקומות אחרים גם כן. נגיד למשל בחול של מועד, יש תויסס במסכת מועד קוטן בפרק הראשון, התויסס מתעקים מתוך הגמרא, שאסור לרכוב על הסוס בחול של מועד. אסור לעשות מקצת מלוכס אסור בחול המועד, מקצת מלוכס מותר. אז התויסס מוכיחים מתוך הגמרא שלרכוב על הסוס אסור. הבסיוסי מצטט את התויסס, ואחר כך כותב, ובלי לצטט שום ראשון, הוא כותב שזה לא נראה לו, היות שזה רק זרע, זה מותר. וגמרנו, וככה הוא פוסק בשולחנו. מותר לרכוב על הסוס בכל המועד. מדוע? שאפילו מדרבנן, זה לרכוב על הסוס, אסור חכמים, גזירה שמייחד וחזמרה. אז מה נגיד שכל מי שרכב על הסוס עובר על קוצר מדרבנן? אי אפשר להגיד שזה קוצר, זה לא קוצר אפילו מדרבנן, זו גזירה. אז הביסיוסים נוקד ככלל שכל מה שרק אסור בתור גזירה, לא הנהיגו בכל השמועד, נגיד טלטל מוקצה. או טלטל בקרמלס. אני, אילו היו שואלים אותי, התנאים לא שאלו אותי, אילו היו שואלים אותי, אני הייתי חושב שלטלטל בקרמלס זה איסור עצום מדרבן, אבל בגמר מוכרח שזה לא נכון. ביהודה לבן בי, שלטלטל בקרמלס זה רק בתורס גזירה, זה לא בתורס מלוכה מדרבן. אז לטלטל בכל המועד בקרמלס, זה היתה גמור. מפני שזה רק גזירה. או נגיד למשל מקח הממקה, כתוב בראש, באמס מקח הממקה היה צריך להיות את הגמר בכל המועד, כי זה רק גזירה, אפילו מדרבנן זה לא מלוכה מדרבנן, רק הנהיגו מדרבנן מלוכס. אבל אם נתיר לבני אדם לעסוק במקח הממקה בכל המועד, אז יבלו את כל היום במקח הממקה, לא ישתמשו בכל המועד ללמוד תורה ולהתעלות ברוכניאס. כל העניין של חול המועד זה להתעלות, לשמח ביונטף. אז בכלל כן החמירו לאסור את המקח הממקה ביונטף, אבל היות שזה באמס היה צריך להיות מותר, אז הראש מקל בגדר של דוב ההובד. לא צריכים דוב ההובד כמו להתיר מלוכה, מספיק דוב ההובד אם יש מחירה בזול בחול המועד, זה נקרא דוב ההובד. ולא מעבד מההון שלו, זה נקרא, אנחנו מכילים לגבי מה נקרא דוב ההובד, לגבי מקח הממקה. יש עוד הבדלים בין גזירה דרבנן ובין מלוכה מדרבנן. נדמה לי שזה יסוד חשוב, יש כמה וכמה הבדלים. אבל נדמה לי שזהו היסוד ליישב את הקושי, התנא של התוספות בדף עין גימל. אנחנו לא פוסקים כדברי התוספות, בשולחן ערוך זה לא מובן. זה מעניין, המרשם והאור שלו על השולחן ערוך, השולחן ערוך כותב להפך מהתוספות. אז המרשם מציין את התוספות שאפשר להקל בכל איסא דרבנן. אבל זה לא מקובל בשולחן ערוך, בשולחן ערוך מקובל לחלק בין גזירה דרבנן לבין מלוכה דרבנן. הרמב״ם זה מביא בתוספת במסכת שבת, ובפרצי לך מזון, עם אידי שאלה בגדולי קרקע, או אפילו לא בגדולי קרקע, כמו דג, גם כן יש מלך הסדי של התורה. רש"י כותב, בעין ג' עמוד בייס, שחולב חייב משום לפרק, הכוונה שיש בזה איסור דישה. יש כמה דעות, הגמרא אומרת שמי שחולב בהמה עובר על מלך הדרייס, ויש בזה כמה דעות בראשונים. תחת איזה המלאכה היא נכנסת? מה זה חולב? אז רש"י לומד שחולב זה תול דדדוש. כותבים על תוספות שבמסכת כתובות בדף סמך כתוב שם בברייסה, טוני רמרינס, גניח יוניק חלב בשבת, מיתיים המפרק הלך היד, הוא במוח מוצר לגוזר ברבונו. שאומרים, התוספות, מדוע הוא צריך לעשות את המלאכה כלך היד, הוא יוניק חלב ישן להבהמה, זה משונה לגמרי, כלך היד. מדוע שלא נגיד, זה בכלל לרבונו. אחר פוסקים יוחד ורבים הלוכה כרבים צריכים לפסוק כחכמים דרב יהודית שאין די שאלו בגדול לקרקע, אז יוצא שכל חולי בהמה זה רק מלוכה מדרבון, זה רק מלוכה מדרבון, אז במקום צער על הגוז ברבון. אז התוספות רוצים להכריח מתוך הגמרא שלפירוש הקונטרס צריכים לכאורה להגיד נראה לפירוש הקונטרס הלוכה כרב יהודית שיש די שאפילו שלא בגדול לקרקע מן התורה. אלא אם כן נגיד, התוספות סופרים שזה דרך גודל. ואין אני רואה לנו, דאף לרבון, נעושה מדרבון, אני מחסיקים לפרק, זה לא כל כך קשה להגיד שזה מלוכה מדרבון, זה לא כל כך דרך אגב, אבל הדרך אגב, מה שממשיכים להגיד, שלמרות מה שזה איסה דרבון, עדיין אין לנו להתיר את זה במוקם צערי להגיד במוקם חודש, אם מסתכלנו לגלל זה רבון, אלא אם כן, אני קטרתי, דיין, חולה עם זה רק מלוכה מדרבון, כי אין אישה לבגדו לקרקע, והיות שזה כלך היד, אז יוצא שיש כאן תרי דרבון, זה שבוז דשבוז. שבוז דשבוז במוקם חייר, במוקם חיילה, במוקם צער, לגוזה ברבון. אבל זהו הדויחק. התוסס רוצים להגיד שלא צריכים שבוז דשבוז. המקור לכל הנושא הזה של שבוז דשבוז, זה ידוע, זה בגמר בערבין, בדף סמך זיין, עמד בייס, בדף סמך חסם. אנחנו, יש שם כמה סיפורים, ההוא ינוקד להשתה בחמימי. שבזמן התלמוד היה מקובל שצריכים לחוץ את התינוק במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. בזמן הזה כבר כתוב בשולחן ערוך שאנחנו לא נוהגים, כן, יש לנו תרופות למנוע שהתינוק לא יחלה. אבל בזמן הגמר זה היה נחשב כסופק סכנה של מולטילות, ובלי לרחוץ אותו במים חמים קודם המילה לאחר המילה. וכתוב בגמר שהם עלו את המילה, הם עלו את התינוק בשבת, ואין להם מים חמים לחוץ את התינוק אחר המילה, מותר לחלל שבת בכדי להכין את המים, כי זה ממש סופק סכנת נפשת. ואני זה כתוב שולחנו שלא עושים כן. יש לנו תשופות לזה. אז כתוב שלא בגמר כמה סיפורים, הלו ינוקי נשתה בחמים, כתוב. מופיע שם הסיפור הראשון בדף סמך זיין על הבייס, כתוב שם ששפכו את המים, אבל היה בדירה אחרת באותו החצר, היה בדירה אחרת מים חמים. אז רוב אמר שיובילו את המים החמים מהדירה האחרת. אמרו לו שאין שם ערב, ויש כאן גזירה בדרבון, שלום המלך גזר, שאסור לטלטל בחוצר, למרות שמן התורה זה רשוס היוחד הרייסן, אבל כל זמן שלא עשו ערב וחצר, אז אסור לטלטל. אז הגמרא עונה, נו, שיטלטלו על ידי נוכרי. היה שם נוכרי, שיטלטלו על ידי נוכרי. אבל יש מינו שערים שלומדים הפשט בגמרא, הרמב"ם מביא את זה בשולחן ערוך בהלכות ערב שבת, שאמרו לנוכרים מותר במקום, במלאכה דאורייתא, במקום מצווה, בכל מקום מצווה. בעלייתא לא אמרו לנוכרים מותר אפילו מבלי זה שהיה חוצר שאינו מורבס, אפילו היה המקום שהוא סרב דאורייתא, גם כן היה מותר לטלטל. הרמב"ם מצטט את השיטה של הבעלייתא, ומייעץ שלא לסמוך על זה, כי רוב הראשונים, כל הראשונים כולם לא קיבלו את הדעה של הבעלייתא. אז איך אנחנו לומדים את הפשט בגמר? שאם זה תרי דרבון, אם זה חוצר שאין בו רבש, כל איזה טלטל זה רק מדרבון המיתם, תקנו שלו עם המלך, ולטלטל על ידי נוכרי, זה שבוז דשבוז במוקם מצווה, זה מותר.

במשנה כתוב שמעלה את המדומה, אבל משמע שאפשר גם לא רק במחשבה, אלא בגלל שהוא יכול במחשבה, אז גם אם הוא מעלה ממש, יכול להיות, היות שכבר... לא, אז כמו שמה שאומר, זה לא הטעם בגלל שלא מה יעשה, בגלל שזה לא נחשב תיקון, שזה לא נחשב התיקון. התיקון הוא עושה במחשבה שלו, משהו. גם יכול לעלות ממש, במשנה כתוב שיכול... מותר לי להרים ספר בשבת, אני לא מתקן שום דבר. אז היות שאני מעלה את תלמודו במחשבה שלי, אני כבר עשיתי את התיקון מונה, את התיקון איכל במחשבה, אז כשאני מסיר את זה, מניח את זה במקום אחר, בכלי אחר, זה, להרים איכל זה לא בעיה. כבר תיקנתי, כבר עשיתי את התיקון במחשבה, אז להרים את זה, זה לא בעיה. אז בגיטן בדף למד א' שואלים התוסס, אז מדוע כתוב במשניות במסכת ביצה שעשו להפריש שומס המעשיס? תמיד יעשו ככה, מדוע דווקא במדומה? בכל השומס המעשיס נגיד ככה, שיחשב במחשבה שלו שזה תשומה, וכבר אכל התשומה ואין כאן בעיה של מלוכה, כי זה מלוכה במחשבה, אי אפשר לעבור על איזה מלוכה במחשבה, צריכים מעשי מלוכה, ואחר כך שיגביע את זה וישים את זה בצד, אז זה סתם הרמת אוכל. זה לא בעיה של מסכן. עונים שם התוספות, לא. מה שאמרו כאן לגמור, שזה פותר את הבעיה, אמר סינני בצד זה ואיך בצד אחר, היות שהוא עושה את ההפרשה עדיין מחשבה, זה רק במדומה. אבל בטבע ממש, זה לא נכון. מדוע לא? החשבן צודק. חשבן של הגמרא צודק, אז מדוע אנחנו מחמירים יותר בטבע ודאי מאשר במדומה? חשבתי שמסתם הפשט הוא ככה, כשמסתכלים ברמב"ם בהלכות שבת, הוא מביא את המשנה במסכת ביצה, שאסור להפריש שומס למעשה בשבת, ביונטב, קל וחומר בשבת, כך מופיע שם במשניות, בסוף מסכת ביצה. כותב הרמב"ם שני טעמים, טעם אחד שזה מסכן מונה, מסכן אוכל, טעם שני שזה נכלל בגדר הדין של מקח וממכר. אסור להקנות דובר למישהו אחר, וברגע שאני קובע, אסור להקדיש, אם הקדישן ואם הריחן, אסור להקדיש בשבת וביום, כי זה גם כן מקח הממקה, מעבירים את הביילס לשוס ההקדש, וכשמישהו מפריש, כשהיקרים מפרישים, כשהמשגיחים, כשהמשגיחים מפרישים את התשומס והמייסוס, אז ברגע שמרים את התשומה וקורא לזה שם תשומה, אז אין הפך להיות ממונה של הכהן, זה שייך לשבת. לא כהן פרטי, זה נפך להיות ממונה של שבט כהונה. כהנים שמפרישים את התשומס והמייסוס, זה הכל שייך לעיקרים. או ל... לביילים. וברגע שמפרישים את התשומס, זה נפך להיות הממונה של שבט כהונה, והמייסוס זה נפך להיות הממונה של שבט לוויה. אז הרמב"ם מוסיף להגיד שזה איסו של מקח הממכה, אין מקדישים. מניין לא להרמב"ם להגיד שיש שני איסורים בהפרשת תשומס למעשיס. במשנה כתוב שזה אסור, וכאן בגמרא, בדף קוף מבייס המנהל, כתוב שהטעם הוא בני שכל מסכן. אז האחרונים כותבים, אני שמח שם על הרמב"ם, איפה זה בפרק חוב ג' נדמה לי, פרק חוב ג' מהלכות שבת. אני שמח שם, ובמשכן יינקר בתשובות, הוא גם כן כותב שהמקור להרמב"ם, שיש שני איסורים, הוא מהגמרא במסכת ביצה בדף טסלה מנהלת. הגמרא שם מביאה את הדין, אתם גרים בארץ, אתם זוכים לגור בארץ, אני גר בחוץ לארץ. אז הגמרא אומרת שם שבחוץ לארץ יש חיוב מדרבנן להפריש חלו. גם בארץ הגמרא בקסובת אומרת שהפרוש את חלו בזמן הזה זה רק מדרבנן, אבל בחוץ לארץ זה דרבנן קל, זה יותר קל מאשר בארץ. והגמרא במסכת בחורות, בדף חוב זין, כותבת רשימה של קולס שנוהגות בחלס חוץ לארץ שלא נוהגות בשעה דינים דרבן. ואחת מהקולות היא שאוכל בהולך ואחר כך מפריש. אם יש לי, נגיד למשל, אפיתי חלה לשבת, אפיתי לחם, אפיתי הוגות, איך שיהיה, מחויבים להפריש חלה מדרבן החלס חוץ לארץ. ועכשיו זה שבת, ואסור להפריש חלה בשבת, אז הגמרא אומרת, וגם בכל, הדין כן גם כן, מותר לי לאכול רוב המאכל, ולהשאיר קצת משהו לבסוף. ואחר כשאני כבר גומר לאכול מה שאכלתי, אפשר לסמוך על ההפרשת החלה של לבסוף. בארץ היא אפשר לעשות ככה. אף על פי שחלה בארץ יסוף בזמן הזה זה רק מדרבנן, וגם תשומס למעשיס מדרבנן, הרמב"ם כותב על שולחנו פסק, כדאי שתשומס למעשיס בזמן הזה דרבנן,

המזמר על כלי זמר. זה אסור, זה ערב שמיסקין מנה. שמיסקין את הכלי. מה שנגיד, מי שמזמר על הכלי זמר, עובר על מסקין מנה, זה לא מסקין מנה, זה גזירה מדרבנן. אי אפשר להגיד, אי אפשר לקרוא לזה אפילו מדרבנן, שזו מלוכה מדרבנן. בדישה, בחלוזן, בדישה בהימה, בחולי בהימה, עלי בדרב יהודה זה דישה מדרעיסה, עלי בדחכמים, עלי בדרבנן, זה דישה מדרבנן, זה מלוכה מדרבנן. מלוכה מדרבנן לא מתירים במקום חדשים מסקין. רק גזירה שאי אפשר להעלות על הדרגה של מלוכה מדרבנן. אז שם בגמרא היו צריכים להגיד, בקסובס, בדף סמך למלוך, היו צריכים להגיד שזה שבוס דושוס במוקם חודשים בסכון. אבל לסמוך על כך שזה רק דרבונן, בגלל שזה דישה ולא בדיוק קרקע, זה לא מספיק. אי אפשר להגיד כך. על פי זה אפשר ליישב גם כן, אם לתפוס שכן, אפשר ליישב את הקושיה שהמאירי מעורר. במשנה בדף... קופטס המבייס, מפיע הדין, המחבס עדה מפני נוחרים, מפני אליסטים, מפני רוח רוב, בשביל החודש אישן, פוטר, כתוב בגמר בדף למן, אבל פוטר ומוטר. הכוונה במוקם סופק סקונה, פיקוח נפש דרך הכל התרקות. אז במוקם פיקוח נפש זה מותר. אבל זה דווקא בכל שיש בו סכנה, אבל בכל שאין בו סכנה, אי אפשר להכיר. אז שואל כאן המאירי, מלי המאירי הקושיה, מדוע משמע בגמרא, אפילו עלי, זה כמעט מפורש בגמרא, אפילו עלי בדרב שמעון, רב שמעון אומר שמלוכה שאין צביחה לגופו, זה רק איסא דרבנן. אז מחבר רק מהווה מלוכה דרעיסא, אם הוא מעוניין להשתמש בפחם. אם לא מעוניין להשתמש בפחם, אז זה רק איסא דרבנן, זה רק מלוכה דרבנן, כי זה מלוכה שאין צביחה לגופו. אז מקשה המאירי, הלא בדף קוזיין עומד בייס, ובדף ג' עומד א', הגמרא מביאה את הדין של מאפס מורסה, המשנה מאפס מורסה בשבת, מותר, מותר בשבת, כי עלי בדרב שמעון, לא אחרי שצריך על הגופו, זה רק מדרבנן, מה כל חדו שם מסקנה, לגלל זה מרבנן, זה גם כן לא אחרי שצריך על הגופו, מחבס הנער, לא מעוניין להשתמש בפחם, זה מלוך שצריך על הגופו, מדוע כאן כתוב שגם עלי בדרב שמעון, זה עדיין אסור. שני המקומות הם זהים, שני המקרים זהים, זה איסר דרעיסא, אלא שזה נהפך להיות דרבנן בגלל שזה מלוכה שאין צביחה לגופו. אז המאירי מציע שלוש אפשרויות לחלק בין שני הגמרות, ובספר אמרי בינה יש דילן על כך, איזה צד של המאירי, איזה אפשרות צריכים לקבל להלכה. חשבתי שאפשר ליישב בעוד אופן מביאים, כבר יש שלושה תירוצים, קיימת אפשרות להגיד תרץ רביעי. אז יש רן מפורסם בסוף פרק שמיין השורץ במסכת שבת, הרן כותב בשורה האחרונה של הרן שם, בשורה האחרונה של הפרק, בפרק שמיין השורץ כותב הרן לחלק בקטע האחרון, בשורה האחרונה הוא כותב את הכל, במלוכה שאין צביחה לגופה צריכים לחלק בין אובס לתולס. ואב מלוכה, כשמישהו עושה אב מלוכה ואין צביחה לגופו, עלי בדרב יהודה. הרן כותב עלי ברבי רבי יהודה סביר שמלוכה שאין צביחה לגופו זה איסא דרעיסא. אז הוא כותב במה דברים אמורים, שזה מהווה מלוכה דרעיסא, זה באב מלוכה. אבל בתולדה, מדוע התולדה היא לא נקראת אב? מה ההבדל בין אב לתולדה? הגמרא וכאן בדף הראשון. חבר'ה שלומדים דף יומי, כבר למדו את זה, זה נקבר עכשיו. אז בדף הראשון כתוב שם, "הכת אהב במשכח אשי וקורא לי", "הכת אהב במשכח אשי וקורא לי", זה רק הבדל היסטורי. אין הבדל בהלכה, לא לגבי מיסה ולא לגבי חטס ולא לגבי שום דבר. מה אומרת? אין הבדל בהלכה בין אב לתולדה, ההבדל היחידי הוא בהיסטוריה. "הכת אהב במשכח אשי וקורא לי", מה שהיה במשכן זה נקרא, מה שדומה למה שהיה במשכן זה נקרא תולדה. כאן כותב הרן, שיש הבדל נוסף, שיש הבדל, עלי בדרב יהודה, שמלוכה שאין צביחה לגופו מהווה איסא דרעיסא, כותב הרן זה דווקא אב, אבל בתולדה אי אפשר להיות איסא דרעיסא. מדוע? כי התולדה לא היה במשכן, וזה לא היה צריך להיות אסור, רק מה שהיה במשכן נקרא מלאכה. אבל מה שדומה למה שהיה, אם זה מספיק דומה, אז זה נקרא תולדה. אז מסביר הרן,

אז כשמסתכלים בשולחן ערוך מופיע שיש ארבע דרגות. יש חולה שיש בסכנה, ספק סכנה לחיים שלו. אז אם צריכים אותה לחלל שבת אפילו במלוכה דרייסה, להציל את הנפש. בסכנה סעין מתירים כל איסר שהוא רק מדרבנן. מתירים כל. כי המחבא מביא כמה שיטות ואחר כך כותב ההלכה כדיה השלישית, אני כבר לא זוכר. צריכים לעשות כדיה השלישית. הדיה השלישית היא שיטה סרמבן. שיטה סרמבן מופיע בספר תורס אודם. אז יש לנו תורס אודם. בטור הוא לא ציטק 100% על נכון את התורס אודם. שצריכים לעיין בפנים את תורס אודם. אז שם כתוב ככה. יש ארבע דגות. אם זה חולה שיש בסכון הסגוף, מותר לך על שבת אפילו בדרייסה. רק סכון הסבן מותר לעבור על כל ליסה דרבנה. אם זה חולה שאין בו סכנה, אפילו סכון הסבן לא. חולה כל הגוף, המוטה למשקוף, אז רק מותר לעבור על גזרס, ואסור לעבור על שום מלוך מדרבנה. ואם הוא בורי מחש ביאלמה, לא רק שאין שם שום התה, אלא שאסרו רפואה. זה כל הפרק שמונה שרצים, כל הגזרת דרבנה של רפואה. אבל בחולה שאין בסכנה, לא מתירים כל ליסה דרבנה. לא כמו שהציעו התייסוס, כתבים שזה דרכת להגיד ככה. אנחנו פוסקים כרבן, כהדויכק של הטייסוויץ, שמפרק, שלחלוב בהמה זה רק איסה דרבונן, אבל זה מלוכה מדרבונן, זה לא גזירה מדרבונן. מלוכה מדרבונן לא מתירים בכל השם מסוכן, רק גזירה מדרבונן. זה מעיין באמת. גונח יונק חולו בשבת, מדוע זה מותר? אז הטייסוויץ הציעו שזה שבוז דשבוז במוקם חולו. זה כל המלוכה זה רק מדרבונן, בני שזה דישה שלא בגדו לקרקע, בהמה זה לא בגדו לקרקע, והוא יונק חולו וישר מהבהמה, זה השינוי גמור, או זה שלוס ושלוס. ככה פוסק המשנה ברורה בשם המוגן אברהם, על פי מה שהבין בטור. כשמסתכלים בעגלי טל פוסק כשולחן אורך הרב, שאפילו מלוכה דרייסה מותר על ידי שינוי. לא צריכים שיהיה שלוס ושלוס. אפילו מלוכה דרייסה על ידי שינוי מותר. כי הוא טוען, עגלי טל טוען שהבלטני בשולחן אורך שלו צודק, נגד המוגן אברהם, נגד המשנבור המוגן אברהם, כי כשמסתכלים בפנים, בתורס האדם, כך כתוב בפרש. המשנבור לא היה לו את הספר תורס האדם. בהלכס יונטף, אפס יש בשרצים, בהלכס יונטף, הוא מקשה על פי מה שכתב הלכס שבת, הוא מקשה על עצמו, זאת אומרת, הרצים עושים את המלוכה דרייס, על ידי שינוי גמור, אז יש להקל. לא צריכים שבוז דשבוז, אבל זה לא מופיע ככה בתורס אודם. העגלי טל טוען שצריכים כדאי לפסוק כשיטה סבלתיים בשולחן ערוך הרב, שאפילו מלוכה דרייסה על ידי שינוי מותר. מדוע? כי כשעושים מלוכה דרייסה על ידי שינוי, הם סבורים להגיד, הרמב"ן והבלתיים והעגלי טל נוקטים, אי אפשר לקרוא לזה אפילו מלוכה מדרבנן. מלוכה צריכה להיקרא מלוכה, אם זה מלאכת מחשבת. לך נחשב צריכה להיות כדרך, אם זה כלך היד, זה לא מלוכה מחשבת. אז זה לא רק שזה לא מלוכה דרייסה, אפילו מדרבנן אי אפשר לקרוא לזה מלוכה. זה גזירה. כל הגזירות התירו בכל השם מסכנה. כל הגזירות מותרים. המשנה ברורה מביא את אני מתפלא על השמיר שבת כל חוסן. מדוע הוא החמיר כשיטה עשה המשנה ברורה בשם המוגן אברהם, ולא הביא את אפילו בהאורס מלמטה, נדמה לי, לא הביא את העגלי טל ואת השולחן ערוך הרב, את הרמב"ן, כי ככה כתוב בפרש ברמב"ן. העגלי טל כותב שהבלטניה צודק בשולחן ערוך שלו, כי ככה כתוב בפרש בתורס האודם. השולחן ערוך כותב, הלוך הכדאי השלישית זה שיטה של הרמב"ן. אבל כל פעם המשנה ברורה מחמיר בזה, הוא רק כותב ככה, בהלכות יונטה בשרצים הוא כותב, אם עושים מלאכה דרייסה על ידי שינוי גמור, אז זה אפילו מדרבנן לא נקרא מלוכה, זה רק גזירה, וזה אפשר להקל בכל שאין בסכנה. אבל מה עושים שינוי במקצס, אז זה נקרא מלוכה מדרבנן, אז רק אפשר להתיר עם זה, איזה דרבנן להתחילה, די שינוי זה שבוז לשבוז במקום חיילה. אבל באמס ברבן לא כתוב לחלק בין שינוי גומר לשינוי במקצס. כל מלוכה על ידי שינוי, כל מלוכה כלך היד, חסירה את הנקודה של מלאכת מחשבת. ואפילו מדרבנן אי אפשר לקרוא לזה מלאכת. צריכים להגיד שזה גזירה מדרבנן. גזירה מדרבנן מתירים את זה. ההבדל הזה בין גזירה מדרבנן ובין מלאכת מדרבנן,

הגמרא בדף עין הלמד א' בריאת המחלקת בין רבי יהודה וחכמים, זה מביא בתוספת במסכת שבת, ופוצע חמזון. אין איש אלא בגדולי קרקע, או אפילו לא בגדולי קרקע, כמו דג, גם כן יש מלאכת דישן מן התורה. רש"י כותב בעין ג' עמוד בייס, שחולב חייב משום לפרק, הכוונה שיש בזה איסור דישה. יש כמה דעות, הגמרא אומרת שמי שחולב בהמה עובר על מלאכת דרייס, ויש בזה כמה דעות בראשונים. תחת איזה המלאכה היא נכנסת? מה זה חולב? אז רש"י לומד שחולב זה תולדת דדוש. כותבים התוספות שבמסכת כתובות בדף סמך, כתוב שם בברייתא, תני רבי ריינס, גניח יונק חלב בשבת, מאתיים המפרק הלך היד, הוא במקום צר לגוזר ברבנו. שאומרים התוספות, מדוע הוא צריך לעשות את המלאכה כלך היד, הוא יונק חלב ישן מהבהמה, זה משונה לגמרי, כלך היד. מדוע שלא נגיד, זה בכלל לרבנו. אחר פוסקים יוחד ורבים הלכה כרבים, צריכים לפסוק כחכמים דרבי יהודה, שאין דיש אלו בגדול לקרקע, אז יוצא שכל חולי בהמה זה רק מלאכה מדרבנן, זה רק מלאכה מדרבנן, אז במקום צר לגוזר ברבנן. אז התוספות רוצים להכריח מתוך הגמרא שלפירוש הקונטרס צריכים לכאורה להגיד, נראה לפירוש הקונטרס הלכה כרבי יהודה, שיש דיש אפילו שלא בגדול לקרקע מן התורה. אלא אם כן נגיד, התוספות סופרים שזה דרך הגדול. ואין אני רואה לו אינו, דאף לרבונן עושה מדרבונן, הם מחסיקים לפרק, זה לא כל כך קשה להגיד שזה מלאכה מדרבונן, זה לא כל כך דרך הקבלה, דרך הכל מה שממשיכים להגיד, שלמרות מה שזה איסא דרבונן, עדיין אין לנו להתיר את זה במוקם צעירי להגיד במוקם חודש, אם מסתכלנו לגזר רבונן, אלא אם כן יקטרתי דיינן, חולב זה רק מלאכה מדרבונן, כי אין אישה לבגדו לקרקע, והיות שזה כלך היד, אז יוצא שיש כאן תרי דרבנן, זה שבוז דשבוז. שבוז דשבוז במקום חייר, במקום חיילה, במקום צער לגוזר ברבנן. אבל זהו הדויחק. התוספות רוצים להגיד שלא צריכים שבוז דשבוז. המקור לכל הנושא הזה של שבוז דשבוז, זה ידוע, זה בגמר בערבים. בדף סמך זין עומד בייס, בדף סמך חסם הנאלף, יש שם כמה סיפורים, ההוא ינוקד להשתף בחמימי. שבזמן התלמוד היה מקובל שצריכים לחוץ את התינוק במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. בזמן הזה כבר כתוב בשולחן ערוך שאנחנו לא נוהגים כן. יש לנו תרופות למנוע שהתינוק לא יחלה. אבל בזמן הגמר זה היה נחשב כסופק סכנה נם של המולטילוק ומבלי לרחוץ אותו במים חמים קודם המילה לאחר המילה. וכתוב בגמר שימלאו את התינוק בשבת. ואין להם מים חמים לרחוץ את התינוק אחר המילה, מותר לחלל שבת בכדי להכין את המים, כי זה ממש סופק סכנת נפשות. ואני זה כתוב בשולחן ערוך שלא עושים כן. יש לנו תשובות לזה. אז כתוב שם בגמרא כמה סיפורים, הלא ינוקין דשתף בחמים, כתוב. מופיע שם הסיפור הראשון בדף ס"ז על הבייס, כתוב שם ששפכו את המים, אבל היה בדירה אחרת באותו החצר, היה בדירה אחרת מים חמים. אז רוב אמר שיובילו את המים החמים מהדירה האחרת. אמרו לו שאין שם ערב, ויש כאן גזירה בדרבנן, שלום המלך גזר, שאסור לטלטל בחוצר, למרות שמן התורה זה רשוס היוחד הרייסה. אבל כל זמן שלא עשו ערב וחצר, אז אסור לטלטל. אז הגמרא עונה, נו, שיטלטלו על ידי נוכרי. היה שם נוכרי, שיטלטלו על ידי נוכרי. אז יש מיני שערים שלומדים הפשט בגמרא, הרמב"ם מביא את זה בשולחן ערוך בהלכות ערב שבת, שאמרו לנוכרי מותר במקום, במלאכה דאורייתא, במקום מצווה, בכל מקום מצווה. בעלית הלומד, אמרו לנוכרי מותר אפילו מבלי זה שהיה חוצר שאין מורבס. אפילו היה המקום שהוא סרב דאורייתא, גם כן היה מותר לטלטל. הרמב"ם מצטט את השיטה של הבעלית, ומייעץ שלא לסמוך על זה, כי רוב הראשונים, כל הראשונים כולם לא קיבלו את הדעה של הבעלית. אז איך אנחנו לומדים את הפשט בגמר? שאם זה תרי דרבון, אם זה חוצר שאין בו רבש, כל איזה טלטל זה רק מדרבון המיתם, תקנו שלו עם המלך, ולטלטל על ידי נוכרי, זה שבוז דשבוז במוק המצווה, זה מותר.

שיכול ללכת ברגל, רק עובר על ניסא דרבן. אז השאלה היא, אם מותר לטלטל את החי בקרמלס, האם להגיד שזה גזרו לגזרו שלו? אז הוא מצטט מילה במילה מתשובה של בקיבגו, הוא משמיט את הקטע של האחריו, המסקנה. הוא כותב, מתי, מה שנדבר, הוא כותב ככה, כמו כל אחרינו כאן, מתי זה נקרא גזרו לגזרו? מהגזירה השנייה נגזירה, כי אנחנו חוששים שמישהו יעבור על איסא דרבנן. אבל האיסא, החי נעשה, עשה עצמי זה עושה מדרבנן, גוזרו את זה שהם יטלטל חפצים, וגוזרו בקרמלה שגוזרו שאין לי מישהו יטלטל בשוס רב. זה נקרא שווס דשוט, זה לא נקרא גזירו לגזיר. ההסבר מצוין, זהו ההסבר שבשיטה סבאי. אבל בקטע של אחר כך, מוסיף רבי כבגר, שמסתם צריכים, אבל אם זה גזירו או גזירו, אז אנחנו פוסקים כרב, אז רבי כבגר רוצה לחלק ככה. אם אני יכול לאחוז ביד של התינוק, הוא יכול ללכת ברגל. ובלי שאני אסייע לו, הוא לא יכול ללכת ברגל. או שם אפשר להגיד שאני מטלטל את התינוק הזה, רק יכול לדדות, לא יכול ללכת לבד. זה מלוכה מדרבון, זה נחשב כהויצוע מדרבון. אבל הילד יכול ללכת ברגל. לא רוצה ללכת, הילד יכול ללכת שיעור במקצץ, לא יכול ללכת כל כך רוחק. אז רבי כבגר כותב, מה הילד יכול ללכת בעצמו, אפשר להגיד שאפילו מדרבנן זה לא מלוכה, זה רק גזירה, ובקרמל הזה גזירה הוא גזירה, ואנחנו פוסקים כרוב שבכל מקרה של גזירה גזירה, למרות שזה לא גזירה לגזירה, שתי גזירות ביחד אנחנו מתירים. המשנה ברורה לא מסכים עם המסקנה של רבי כבגר, אז הוא משמיט את המסקנה, והוא משמיט להגיד את המקום שהוא מצטט ממנו, ולא כותב שמצטט ממש מילה במילה, מתשובה של רבי כבגר. יש הבדלים במקומות אחרים גם כן, נגיד למשל בחול של מועד, יש תוסס במסכת מועד קודם, בפרק הראשון, התוסס מתעקים מתוך הגמרא, שאסור לרכוב על הסוס בחול של מועד, אסור לעשות מועד. מקצת מלוכס אסור בכל המועד, מקצת מלוכס מותר. אז התוסס מוכיחים מתוך הגמרא שלרכוב על הסוס אסור. הבסיוס מצטט את התוסס, ואחר כך כותב, ובלי לצטט שום ראשון, הוא כותב שזה לא נראה לו, היות שזה רק זרע, זה מותר. וגמרנו, וככה הוא פוסק בשולחן ערוך. מותר לרכוב על הסוס בכל המועד. מדוע? שאפילו מדרבנן, לרכוב על הסוס אסור חכמים, זה רשם יחתוך זמרה, אז מה נגיד שכל מי שרחב על הסוס עובר על קוצר מדרבון? אי אפשר להגיד שזה קוצר, זה לא קוצר אפילו מדרבון, זו גזירה. אז הבסיוסים נוקד ככלל שכל מה שרק עשו בתור גזירה לא הנהיגו בכל השמיים, נגיד טלטל מוקצה או טלטל בקרמלס. אני, אילו היו שואלים אותי, התנאים לא שאלו אותי, אילו היו שואלים אותי, אני הייתי חושב שלטלטל בקרמלה זה איסור עצום מדרבנן, אבל בגמרא מוכח שזה לא נכון, בי"א ובי"ב, שלטלטל בקרמלה זה רק בתורת גזירה, זה לא בתורת מלוכה מדרבנן. אז לטלטל בחול המועד בקרמלה זה הטה גמור, מפני שזה רק גזירה. או נגיד למשל מכה חממכה, כתוב בראש, באמס מכה חממכה היה צריך להיות הטה גמור בחול המועד, כי זה רק זהירה, אפילו מדרבנן זה לא מלוכה מדרבנן, רק הנהיגו מדרבנן מלוכס. אבל אם נטיל לבני אדם לעסוק במכה חממכה בכל המועד, אז יבלו את כל היום במכה חממכה, לא ישתמשו בכל המועד ללמוד תורה ולהתעלות ברוכניס. כל העניין של בכל המועד זה להתעלות, לשמח ביונטף. אז בכלל כן החמירו לאסור את המכה חממכה ביונטף, אבל היות שזה באמס היה צריך להיות מותר, אז הראש מקל בגדר של דוב ההובד. לא צריכים דוב ההובד כמו להתיר מלוכה, מספיק דוב ההובד אם יש מחירה בזול בכל המועד, זה נקרא דוב ההובד. ולא מעבד מהעון שלו, זה נקרא, אנחנו מקילים לגבי מה נקרא דוב ההובד, לגבי מקח הממקל. יש עוד הבדלים בין גזירה דרבנן, בין מלוכה מדרבנן. נדמה לי שזה יסוד חשוב, יש כמה וכמה הבדלים. אבל נדמה לי שזהו היסוד ליישב את הקושי, התנא של התוסס בדף עין גימל. אנחנו לא פוסקים כדברי התוסס, בשולחן ערוך זה לא מובן. זה מעניין, המרשם והאורך שלו על השולחן ערוך, השולחן ערוך כותב להפך מהתוסס. אז המרשם מציין את התוסס שאפשר להקל בכל איסא דרבנן. אבל זה לא מקובל בשולחן ערוך, בשולחן ערוך מקובל לחלק בין גזירה דרבנן לבין מלוכה דרבנן. הרבי דף עין הל מד א' לראיית המחלקת בין רבי יהודה וחכמים, זה מופיע בתוספת במסכת שבת, ובפרצי רכב הזון, אין מי שאלה בגדולי קרקע, או